تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک الحمد کلو، مولا کریم ساری کی ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں، لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا هادی لمن اضللت ولا مضل لمن هدیت، اللہ جس کو تو فراوانی کر دے اس پہ کوئی تنگی نہیں کر سکتا، جس پہ تو تنگی کر دے کوئی فراوانی نہیں کر سکتا، جس کو تو ہدایت دے دے اس کو تو گمراہ، اس کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کو تو نے گمراہ کر دیا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہم احینا مسلمین، اسی اللہ جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، وتوفنا مسلمین فوت کرنا اسلام کی حالت، والحقنا بالصالحین اور ساتھ دینا صالحین کا، غیر خزایا ولا مفتونین بغیر فتنے کے بغیر ذلت و رسوائی کے اپنے پاس بلا لینا، اللہ عز و جلال ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے بھی ہمیں بچائے۔